باندې د دې حقت پیدا شوی د اسلام اسلام پر او هغه حقت د دې هغه عزت ختم کو د دې هغه قدر ختم کو د دې هغه عظمت ټول پیمان یا مسله داوا چې ذهن کې د دې یو خبره وا هغه خبره دا ده چې دا کمن په دې پیغمبر باندې ایمان لرلو د زمان په مشرانو کې انبيات یې شوي دي علما یې شوي دي صلاحا یې شوي دي دغه کسان به زمونږ د پاره سفارش کوي او موږ به جهنم نه خلاص شو دا د دې مخې ته یو غلط خیال یو غلط تصور چې زمونږ به سفارش کوي او موږ به دغه عذاب نه خلاص شو الله تبارک وتعالى ورپسې آیتونو کې د دې فیصله وکړه دا سفارش دوی د پارنه سفارش کوم کیشتا چې کوم یو انسان دا په کفر باندې مرشي د دنیا نه کافر لا شي فما تنفعهم شفاعت الشافعين د چا سفارش خلا فائدہ نه وته هغه د پار سفارش کیشتا فما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع د دې کافرانو د پار لسو سفارش کوم کیشتا لسو د دې مددگار شته یوم ایدن لا تنفع الشفاعه الا لمن اذن له الرحمن لن اغه کفاره په حق کې سفارش کی چې دا الله تبارک وتعالى د چا مبارک اجازه ده پر خلی راځي کافرات په غیبه باندې یخفخ پاتې شو چې دا خیال د ذهن نو باسه چې مونږ انبیا زادگان شو مونږ اولیاء زادگان یو مونږ علما زادگان یو د دې مسله خبر نشته تا سره فار سفارش نشتا او نه تا سفارش نه سفارش وو کوم پیدا وره بل مسله دا ده چې انسان دنیا کې دین شي نه کپ سفارش خلاص نشي مال دولت باندې ځان خلاصې مال دولت چته ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا بالقدا الله وي چې کوم سره ته دنیا نه کافر لا سشتاو مرسرنا خب الفرد والتقبیر قدکت مدى سرزر دیور تئی جہنم نظام تاسئی ودنا قدکت مدى سرزر دانشو تسئی دنیا کے خلقی پیسی تسولتو چھ مومنی باغیبان تخلاسی گی لیکن رس و یاد ساتھیں گی اگر سسنا کافر تخوڑ فیدی نشتا ودئی باندی اگر ندین آلاوہ یو بنا مسئلہ زیاد ریت و تکلیف کیو درے مائد کی راگی تفکیر مخلوق تاسو ته بیان کړو چې حضرت یعقوب علیه السلام دیمه تر تراتل دغه ټیم کې دی ټول کسان دعا وکړي یوسف علیه السلام غوا یعقوب علیه السلام چې کله به تر ټول راغل دی خپل دعا یا کسانو نسل دې سی واش دې حق تر ورسېد چې تقریبا سلور سو تعال کې دوی د شپو لاکو د پاسه کسانو په دې مثل کې بیا لیکن دوی صرف ظلم ستم بیا کې دو زکه دا د دې خپل کله نو د دې تاریخي پس منظر تاسو ته بیان کړو ځکه چې تم پکې ده بل اسرائیل سره با چې بیا د فرعون قوم دې بیا دې وې یا فرعون خو ګولې ده یا ورته هغه کسانو د دنیا خبرو کا خو دا دې چې به تر مقدس ته طرف نه اور راوچت شي مې ترې ټول په خپل لپټ کې واغل او په دې کې چې د قبطیانو کوم قرونه دي هغه قبطیان ټول وسوځو او چې کوم بنو اسرائیل دي د اور هغه ته خبر ورکړو او دا کې چې د بیت المقدس ته طرف نه اور راوچت شي مصری خپل لپټو ګیره کې واغل چې کوم قرونه د قبطیانو دي فرعونانو هغه اوسې ځل او چې کوم قرونه د بنو اسرائیل دي هغه به سولوي د چې کله تاسو وکړو ایو ته جواب ورکړو چې بنو اسرائیل کې داسې یو کس پیدا کی دوی کې دي چې هغه بس تاسو ته څنګه د بادشاہ د سوال سره حکم یو کو چې څومره آسمان پیدا کیږي دغه آسمان نارینا بنی اسرائیل کې تاسو مو پیدا دا ټول تاسو ادا ده وای زباهی مقررو هغه وځي بځای ګرځیدل دروازو کې لار کې ولاړ آسمان به ولا وجل یو روایت کې راځي چې دوه زر معصومان ته حلال کړی دي شاهد نذیر صاحب تفسیر بغوی کې هغه فرمایي کہ اویاس زر معصومان بل روایت کے راضی لذر کم یو لاک معصومان نوے ہزار دادے ظالم نارینا اولاد داغی شہی مجری حلال کری کہ کل دغا سے مسئلہ شروع ہوا کلو نمس کی تیری گی دے وقت کے معصومان رس نسل کو نشتہ دے نوجوانانو اور چکم مشرانو اگئی باندھے دا سے سب بیماری لالا مرگن آگئی کے ڈیر کے دل قبضیان راجم شو فرعون کا اور توائی کے معصومان دے عدال کر اور غٹ اور مشران کسان اگئی باندھے دا مرگ و بار آزی دیر مری نکدا سلسلہ ہم دغا سے جاری وی نہ دا بنی اسرائیل پہ ختم شی اور داخل متن بیا سو کی دا بم پلک تدا سو چکا قبضیان والا رالم فرعون اڑ رکو یو کال وجن یو کال پریدائے دا اللہ شان تا گورا کم کال باندے چی پابندی او دا وجن حکم نو باغ کال باندے اللہ حضرت حارون علیہ السلام پیدا سمسلشت دے نا لوئی گی لیکن کم کال چی پابندی اے خوا باغ کال باندے اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا اور بیادائی واقعہ با تفصیلن انشاءاللہ راضی اللہ دا دشمن کور ترہو لے گا جستا تدبیر زماد تقدیر سے نشک ہو دا ہاگا کس تے چھ دد اللہ سب دد تبا کی گی پخبل نگرانیوں کا پخبل حفاظتوں کا اور پخبل خور کے دباد شاہان پشار دے گا چھ پتہ در تو لے گی چھ دد ہما پا مقابلہ کی کم تدبیر تدبیر کنت بندہ تقدیر کنت خندہ تدبیرونا جوڑی کو تقدیر ور ترخان دی ہاگا موسیٰ علیہ السلام چھ اللہ تبارک و تعالیٰ دد پکور کے لئے واقعہ تفصیلی دا مدین تلاڑ مدین نے جو واپس راضی نبوت تاج ورتا اللہ تبارک و تعالیٰ پسر کو فرعون پسی رولے چلا شو فرعون کا دعوت ورکا دا دنیا لوی متکبر دا خدای دعوی کرون کے بدماش اور مقابلے تے یو نہایت فقیر دا وڑائے گرم کپڑے اغس دے دا سے ملنگانا حال کے اولاد مخی دے دا دنیا متکبر دے بدماش دے دا خدای دعوی کرتا ملنگان دے چاہ پروانا سر اور انبیاء دے چاہ پروانا سر دعوت والا اور گئی سو کالا مسلسل حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پدبان محنت ہو لیکن حق سو اگا ازلی بدبخت ہو تردی پوری چی او موقع دا سرالا چی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم کی گی چی تاسو سلال شے شام تلال شے دا خپل بنو اسرائیل زان سر بوزا قبطیان کو ایمان نہ روڑی دی پتا ایمان روڑے دی چی دی تا آزادی شی حاصلہ اور دے اس پوری طریقے سے خپل احکام ادا کئی اور دا دے زے کو نہ دے دے علاقہ خپل کنعان اور شام دا نبوئی سے فرعون دی تنبری خود چکر حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حکم شو موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے شبی کسان روانو تمام کسان چکم دے دوی نا پا قبطیان کیو اگر آگ لو بنی اسرائیل دا اور چکم بنی اسرائیل کی داگی کم بختانو اگر دا زنا ادا دو اگر لال چاہتا قبطیان ہوتا پورا پورا خپل پلار پلار طرف ترا لگ اگدش بنا مزل گئی باہر پرزم تو رسید سہر چگی سری پھر آنیان ہوئی زمنگا کا نوکران سے شو خادمان و بیان سے شو چرا لکورونا خالیو بد غزبش ورپسیوزی لکھ کر یا غسی دی جہان لکھ کر دے سکی دا اللہ والا کسان نسی ومن لرازی باہر پرزم تو رسید بنو اسرائیل مکہ تا سمندر دے یو دار شان تتلیو اگر دو چی لار وہ گزرا دا بلا دا ابو لار لندرا حکم داو چی پدی لارا بادی بزی موسیٰ علیہ السلام کا گوچی اگئی گیلیو چی دا لار خدا اگر دو چی دا خونا پدی لار اس فرعون بدل تا غرقی گی چی کلا موسیٰ علیہ السلام ایتو رسید قوم چگا شور اکلا چی لا دی راگ دا منخونی سلی شور گرفتار شو اس پس کی گی موسیٰ علیہ السلام اور توی غم مکوئے ما سر اخبر رب دے رب ما تلاری راکی تری خب خیل ہم صاحب آن دے سمندر ہوا حلو دولس مستقل لاری شوی دولس لاری یاد سا دے او ہر یو مد کی جو بود ریگی داری علوی غر غر غر پشاندہ سے ریگی آیت وقت پلو دولس لاری ورد جدا جدا جوڑی شوی تفاصیر لکلی دی اور علامہ بغوی رحمت اللہ علیہ اخبر وضاحت سردالی کی دینا انکار بیشتا تسو کئی نہ سکتا نہیں پاگے روان دی بے غما بے پرواہ ہما کا ساتھ ہو تو سمندر لارے لارے شر ہوا رال لاندے اور تخٹ ہو چکڑے چزما دا بندگان چرت ددی سب لو سرد سمندر دے وی خٹو نن خری خفنشی دا په تنظیم ول الله یو ساتیو دای پوری وتل بدبخت اور پس راغ فرعون ها هم قتل دا زما خدایرا سمندر لارې راکړي سما غلامان زمانه تختی دی چرته شي چې دې کړه ورمستش او به راغوندي او به راغوندي شي فرعون چې غکړي آمنت بما آمن به بنو اسرائیل وانا من المسلمین یو سات کې درې درې ایمان راړي چې وحی پاک ذات می ایمان دې چې کوم ذات باندې بنی اسرائیل ایمان راوړي دې او زه د مؤمنانو نه مسلمانانو نه الله وی آل آن اوس اوس ایمان فقد اسیت من قبل مخلوق دې بدمعشی کوله دا سری وی اوس ایمان راړو فکان من المغرقین دې کای خرش بیا دې وی دغه دې جناس یاري دلې د خپل مار پړلې وي د پونی نه وی ځکه هغه څنګه پښوی الله ورته شهدا دروي شهدا به سنبال کېدارې پروت اوس هم قاهره کې پروت دی د دنیا بدمعاش نمبر 1 د خدای دعوی کولا هغه دې لته خان کې پروت چا سنبال مرداري کا هغه وو باندې الله وی تمره له احسان می تاثر هو چې د ذات ظالم بدبخت د ظلمونو نه اخلاص کړي او دا نجات دې د فرعون غر کېدل دا عاشوری په لسم ورځ باندې وو بیا هم تاسو د الله تبارک وتعالى نعمتونو شکریا نه ادا کوئ دا څومره عظیم انعام در باندې الله وکړو چې هغه سره تاسو سره سسو کول دا ټول خوارونه خلاص شو دای چې د دې نه پوره وته مخکې شام ته دي دومره وګد مزل نه دی لیکن سلویخ کال په کې دی لګي مزل دومره نه دی د دې په کې سلویخ کال لګي ول راست تاسو ما ویلو چې دغه انعام نه د یوسف علی السلام رونه راتل غلیبه وړلی صورت کې بلاله نارابل لیکن د دې په کې سلویخ کال لګي وجه سره چې دې کلمه مخکې لاړ دا بل نه خدا کی څوک چې دا ځای کې کوم داسې بت پرست چې هغه د غویانو بندگی کوله د خواګانو او بل فرعون باندې د تاسو صورتونو جوړول دې بندگی به کوله چې ورانه ای موسی علی السلام ګوره کنه دې خدا نه ده مونږ هم یو صورت ټوټه پکار دی مونږ د ګټ ټوټه د دې سیزنو بندگی نه کوو او چې کم اس کم هغه ته سیده لګو چې دا خو مون خپل خدای ته سیده لګو زه کوم کې ته پکار دي کم کړو کافر کم کړو پیدا چې پکار ته کې جسم کې ته خو زی مونږ چا ته سیده وکړه پته لګي پیدا چې خو چې سی موسی علی السلام یې بد تخته بد ما دا غنیمات ته ګورو دې مسلې ته سلیخ قال الله تبارک وتعالى د دې په میدان کې دی دا دې میدان کې کوئی دور هم موسی علی السلام ته الله کتاب ورکړ د دې د هدایت لپاره د مطالبه او پرچوسون لا قانون په کار دي دستور په کار دي څنګه عمل وکړو دا یو ورکړو او بیا چې هغه قانون راغی دا قانون د څو سب په خبره مې دا کوله چې حضرت موسی علیه السلام ته دوی دا وایي چې راشم ته اوس یو دستور العمل قانون شریعت په کار دي کتاب په کار دي موسی علیه السلام سره الله تعالی وا سلیخ دې کوې دور کې تیر کا او بس کتابه درکم دی دی اوسې موسی علیہ السلام درکرا غل الته پدې کې اوسو کسان د قارون علاوه وبن مرګرم پکيو هغه سود اغم سامریو هغه دا کالی مالی راغون کړو یو ځای کې قود دی دی چې موسی علیہ السلام راشي چلی ورسره بیا په دې باره کې فیصله کړي اوس که تاسو پدې کاری رونی دي او هغه مدر ته یې هی دي دا تاسو یو ځای جمع کړي هغه خو بس ساده ګانو جمع کړو او دې زناور دا منافقو د تنه یو څه جوړ کولې ته خو د دې مزاج معلوم کړو چې مزاج دې څوک معلوم کی کنه نبی علی په کوي اول دا دشمن چې په منګ راځي زما ستا مزاج معلومي چې زما ستا مزاج سره بیا دا غا مزاج مطابق موږ سره معاملې کوي او سنې خبره نه ده چې تر څو پوری زمنګ مزاج نه معلوم کړي موږ سره دې چل نشي کولې خو مزاج معلومي کله په پیسو کله په ودونو کله په نورو نه پرو په خو تفصیل نه کوم مزاج معلوم کی بس داغه مطابق مسلمان دوکا کئی سامری تا دی مزاج معلوم اغس خی جوڑ کور لا آغی کی تاسی تری قجور رفت چینا با آواز خطر بے استاس خدا خدا دے دیتا فرقہ حلولیه وی حلولیه یو فرقہ دا آغی وائی چا اللہ تبارک و تعالی یو جسم کی حلول و دن نکی دیش یو جسم دا دن نکی گی دیتا حلولیه وی دا دیتا فاک اندستان کی مداسو جلشتا نباس وی گورا دقا خدا دے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو خیر شیری موسیٰ علیہ السلام راغی چورتال تا اللہ او دے راغی او قسم خوشو او بیا سو بیا د دې توبې مسلوه موسی علیہ السلام ځان سره کسان مخکې بیاوځي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ الصلات والسلام، اذکروا نعمتی، اذکروا یاد کئ تاسو نعمتونه زما چې تاسو سره کړی دي. اذکروا معنا تاسو تمام کې شکر وکړئ، تاسو شکریا ادا کئ زما د نعمتونو. الکی هغه نعمتونه انعمتو چې ما کړی دي علیکم په مشران استادو قبل اران استادو په لیکان استادو باندې دی باندې کوم کړی خدا دې دوی قوم خلق فخر نکی زما فلان داس زما فلان داس ستاسو په پلارانو په نکانو باندې نام ما کړو او ولي په هغه باندې ما نام کړو باندې په خپل کوم ما غوړ باندې ورکړو ستاسو مشرانو ته على العالمین کوم مخلوقات د هغه زمانه باندې او غوړ باندې ورته په دې ورکړو چې په هغه کې الله انبیا را دي ګل په هغه کې علما او په هغه کې صلحا او هغه علما او صلحا چې هغه تحریف کړي دې د احکام نه راوستا هغه زموږ سره وکړه خو دې ګور تورات جوړې دا هغه نه مو سره هغه دې لم يحرفو چې دې تحریف نو کړې دې تبديل نو کړې په احکام د الله تبارک وتعالى کې تبديل نو کړې على العالمین مراد سوتي هغه زماني مخلوقات دې نبی رسول الله والسلام امت نه دې په هغه زمانه کې تاسو ته بار بار ماوي چې دې د الله تبارک وتعالى شرف ورکړو ریتا الله تبارک وتعالى عزت ورکړو هم دینی شرافتو انبیاء هم د بنی اسرائیلونو هم دنیوی شرافتو الله بادشاہی دی تور کړو د دنیا بادشاہی مو دین بادشاہی هر څه دا لوی نعمت او یقینا دا دینی لوی نعمت دی د ټول نعمت الله تبارک پادشاه دا امت دی ته الله فضیلت ورکړي دا ځان لږه دا هم وتقو یوما زان بچ کے تاسو دا عذاب دا غردنا وتقو عذاب یوم و عقاب یوم زان بچ کے تاسو دا سزا دا غردنا مراد در دین رات دا قیامت دا لا تجزی نفس چا دای کی بول کی یو نفس چا نفس مسلمان دے عن نفس دا بل نفس چا نفس کافر دے شی ان حس شی یو مسلمان نفس دا کافر نفس دا پارا حسن سے نشی بولے مسلمان دا مسلمان دا پارا تو قران ثابت دي احاديث مثال او د دې لپاره یاد ساته مسلمان د کافر د لپاره هیڅ نشي کولی کافر بر کافر د لپاره شو ولا يقبل منها او نه قبول شي د لرا نفس کافر نه شفاعت من سفارش سفارش کوي سوال پیر دې دې بچا لپاره دې چې کړي مطالبه او ولا